بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه وغير ذلك مما يتعلق باللباس. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في اللباس الإباحة، فإن للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب، ومع ذلك يتجنب ما جاء النهي عنه في الشريعة الإسلامية الغراء. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. فالباب مفتوح، ولكن بشرط أن يتجنب الإنسان الإسراف والمخيلة. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ni mlango wa yale ambayo yamekuja kuhusiana na mavazi ya Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا شيئا من هذا الباب في الدرس الماضي. Tulichukua sehemu katika darasa hili, katika darasa iliyopita tukasema kwamba al-muallif, yani al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, ameweka mlango huu kwa lengo la kubainisha mambo yanayofungamana na mavazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika upande wa sifa zake, aina zake, rangi zake na mingineyo yasiyokuwa hayo yanayofungamana na mavazi. Na inatakiwa kila Muislamu afahamu kwamba asili katika mavazi ni halali, asili katika kuvaa ni halali, na hakuna cha haramu isipokuwa mtu anapovaa, basi anatakiwa ajiepushe na yale yaliyokatazwa, ambayo makatazo yamekuja katika sheria na yamekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuainisha baadhi ya vitu ambavyo havifai kwa Muislamu. Na hii ni kuonyesha kwamba katika masala ya ibaha kama masala ya mavazi, halali ni pana sana kuliko haramu, lakini ule mlango wa haramu watu ndio waliofakamia wakauvamia wakaona uingie mlango huo. Lakini katika asli kwamba ni mlango wa halali ni mpana, kama vile katika vyakula, mlango wa vyakula vilivyo halali ni vingi sana, lakini watu wakaacha yale ya halali wakakimbilia kwenye haramu au kwenye ambayo yana shubuhati, shubuhati ambazo tumetakiwa sisi tuziepuke, kwa sababu ukiingia katika shubuhati utaingia katika haramu. Kwa hiyo mlango wa halali ni mpana, na ndio maana vinatajwa tu baadhi ya vitu, isipokuwa kitu fulani, isipokuwa kitu fulani vilivyobaki. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye Allah ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi vilivyomo katika ardhi vyote. Kwa maana hivi ni halali kwenu, lakini ilichokatazwa ni ubadhirifu. Wala tubadhir tabdhira inna almubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Allah tabarak wa taala anasema wala usiwe katika wenye kufanya ubadhirifu, kwa sababu wenye kufanya ubadhirifu ni ndugu zake shaitani. Yani ukachukua japokuwa shilingi moja au dinari moja au dirhamu moja ukaiweka katika jambo ambalo halikupi manufaa wewe, si katika dini yako wala dunia yako, bali pingine likikupa madhara itakuwa ni haramu moja kwa moja. Lakini wewe wachukua dinari yako, wachukua pesa yako, shilingi yako, wanunua kitu ambacho hakina maslahi na wewe katika dini yako, huu ni ubadhirifu. Kwa hiyo kama itakuwa hicho ulichokifanya hakiingii katika mlango wa haramu kwa dhati yake, basi kitaingia katika mlango wa haramu kwa ubadhirifu. Sasa vitu kama mathalani sigara, sigara inaingia katika mlango wa haramu kwa namna mbili. Kwanza imethibitika kwamba ni madhara, maadamu kuna madhara katika afya ya mvutaji kwa uthibitisho wa walioitengeneza, basi itakuwa ni haramu kwa sababu la dharara wala dhirar. Lakini pia tukiichukulia kwamba haina madhara yoyote, ni moshi tu wa mwaga, waingiza mdomoni wa mwaga, lakini watu wa shilingi 50 wewe, alafu mtazame, je, jambo hili linakuletea manufaa gani katika dunia yako? Wapata nini wewe? Katika afya yako waongeza vitamini gani wewe? Hamna. Je, wapata thawabu ngapi ukivuta kwa faida ya afya? Hamna. Sasa huo ndio ubadhirifu. Wakati kuna watu wapitana vikopo barabarani waomba hiyo 50, wewe unakwenda kununua sigara, washa moto, watia mdomoni mwako wa mwaka, maana yake nini? Upate nini sasa? Kwa hiyo kama inaingia katika pande zote mbili, huo ndio unaitwa ubadhirifu, na wabadhirifu ni ndugu zake shetani. Qur'ani yatuambia namna hiyo. Sikwambii kwenye mambo mengine makubwa zaidi kuliko hayo, kama mirungi, kutafuna mirungi wapata faida gani? Waongeza nini kwenye mwili wako? Bali imethibitika kwamba madhara yapo. Sasa tujalie hakuna madhara, haya kushatafuna majani yale hapo fanyaje? Tafuna tu, tafuna tu. Waongeza nini kwenye mwili wako? Sasa ule ndio unaitwa ubadhirifu. Wewe ni mbadhirifu. Maskini jeuri. Kwa hiyo innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Kwa hiyo hivyo hivyo katika mavazi. Hii ni mifano nilikuwa naitaja. Na vitu vingine kama mapari kina vitu gani, ugoro na mambo mengine kipuzi puzi yasiyo na maana. Kwa hiyo mlango ya halali iko wazi. Hasa ununue spinach utengenezwe salad. Uda nini ukanunue salad utengenezwe carrot na hiyo utengenezwe salad upate vitamin. Utafuta majani mengine utafuna kazi gani? Lakini ile akili ya kishetani ambayo inamvuta mtu katika ushetani. Na ndani yake kuna madhara mengi mengi mengi mengi, miongoni mwa hayo ni afya. Madhara yanarudi kwa mvutaji na mwenye urahibu, mwenye urahibu. Na mambo mengi yanaharibika. Kwa hiyo sallallahu alaihi wasallam katika mavazi nayo yamekuja hayo hayo sasa. Mlango wake ni mpana, vaa tu. Lakini maadamu wewe ni mwanamume usivae kitambaa cha hariri, haya utakosa nini? Mpaka utafutie hariri ni ipi, alafu uanze kuivaa sasa. Huruhusiwi. Kama wewe ni mwanamume huruhusiwi kuvaa dhahabu. Usivae pete ya dhahabu, usivae kipuli cha dhahabu, wala tena ndio usifai kabisa kuja kwenye kipuli, kwa sababu wewe si mwanamke. Hayo ni mapambo ya kike. Tafuta hereni, tafuta vikuku, tafuta vishaufu. Haya yote ni mapambo ya kike. Wewe mwanamume hayakuhusu. Ukitaka kuvaa mapambo, vaa saa. Saa imeruhusiwa, lakini isiwe ya dhahabu. Vaa pete, tutasoma mlango wa pete za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayo ni mapambo ya Mungu. Sasa yeye mwanamume kujitia mabangili na kujitia vipuli, kujitia mikufu, kutafuta hunutha, ya nini yani? Sheria imezuia mlango huo sasa. Na isiwe dhahabu, isiwe dhahabu. Tayari dhahabu kwa mwanamume itaruhusiwa ikiwa anataka kuunga sehemu iliyokatika, ima kwenye pua, wapi wapi, kuna vitu vinatajwa kwa sababu haiozi bado. Zamani ilikuwa kiunga kwa dhahabu, meno na vitu vinginevyo, lakini sio darasa yake leo. Ninachokitaka kuzungumza leo kwamba mlango wa halali ni mpana, vyakula vya halali ni vingi, vinywaji vya halali ni vingi, huwezi kuvimaliza, na kadhalika mavazi ya halali ni mengi. Yaliyoharamishwa yameainishwa moja kwa moja, kitu fulani, kitu fulani. Kwa hiyo vazi, nguo yenye kitambaa cha hariri, mwanamume haruhusiwi. Katika utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema utakuja wakati watu ambao yastahilluna alhira walharira walmaazif, utakuja wakati zitakuja zama watu watahalalisha kufanya zina, nasema halali, utapewa vibali kwamba nendeni mfanye kahaba halali, utadai haki zao, watahalalishiwa kwamba wale wana leseni zao, kwa nini kuingilia kwenye shughuli zao, kwenye biashara yao. Kadhalika watahalalisha kuvaa hariri, kwani si nguo tu bwana, kuvaa tu. Na watahalalisha mziki, mziki utakuwa ni kazi unaothaminiwa, kazi ya halali. Na ukisema haramu, ah, mziki pia, ah, sasa mmezidi. Wana utashangaa kwamba, ah, kumbe mziki pia hufai, mimi nilikuwa najua bolingo tu, kumbe tarabu pia. Kuna watu wengine wanafikiria hivyo kwamba kuna muziki ya Kiislamu na kuna muziki ya kikafiri. Hakuna tofauti, alhira walmaazif ni zote, hakuna kilichobakia. Kwa hiyo milango ya halali ni mipana, lakini sisi tuyaache yale ya halali, tutafuta vile vichochoro sasa vya haramu katika mavazi na mengine. Kwa hiyo mavazi yasiwe ya hariri, wala mwanamume haruhusiwi kuvaa dhahabu. Kadhalika mavazi ya mwanamume na mwanamke yanapishana katika upande fulani. Mwanamke nguo yake inatakiwa iburutike mpaka chini, lakini isizidi dhiraa moja. Ummu Salama akamwambia Mtume, idhan nankashif, basi nguo zetu zitafunuka ya Rasulullah, basi msizidishe dhiraa. Ile nguo ya kuburuta mwanamke isizidi dhiraa, kwa maana kwamba wao walikuwa watakaoburuti nguo kiasi ambacho hata ikipeperuka ya funuki, basi wasizidishe dhiraa moja, kiasi cha futi moja iburutike chini. Kwa wanawake, buruta nguo mwanamke. Kwa wanaume, isteremke chini ya kifundo, mambo yakenda kinyume. Wanaume wanaporomosha masuruali yao na makanzu yao yanaburutika, wanawake iko juu ya katikati ya pale kinyume nyume. Ikawa wanawake sio wanavaa viguo vifupi, tena vifupi kweli kweli, na wanaume wavaa nguo za kuburutika chini. Lakini zile ni fikra za kimagharibi zimeletwa, kwa maana tafaje nguo iko juu juu, vipi nguo iko juu juu? Lakini alipovaa Michael Jackson don't touch yake, na watu wote wakawa wanaiga kuvaa don't touch, wakaacha mabuga. Takayo asili ilikuwa kuvaa mabuga na masantana, lakini alipokuja Michael Jackson na mtindo wake wa kuvaa don't touch, basi kiguo kiko juu na watu wakawa wanavaa don't touch, kwa sababu alifanya vile ikafiri moja tu Michael Jackson. Lakini mafunzo ya Mtume SAW yako siku zote kwamba nyanyua nguo yako, irfa izara, anamwambia Ibn Umar. Kadhalika thawbul mu'min nisfu saq, tumesema nguo ya muislamu ni nusu ya muundi. Tashmir ukaipandisha nguo mpaka juu karibu na goti haifai, unatakiwa hivyo ima katikati ya muundi au kuja chini kidogo, baina ya katikati ya muundi mpaka kwenye kabu, kwenye kifundo cha mguu, isivuke hapo. Ikivuka hapo yahesabika ni makhila. Makhila maana yake ni kibri, kwamba wewe ni mutakabir. Na wewe ndio unakwenda mwenyewe kwa fundi, fundi akupima leke ngapi, weka 30 na ngapi, wewe unasema hivi. Ehe, hapa sema teremsha kidogo, wewe mwenyewe ndio unafanya hivyo kwa hiari yako. Kipeleka jinzi lako kuna kupunguzwa la mtumba, waseme hivyo hivyo, mpunguzie kadhaa kanzu, hivyo hivyo. Kwa hiyo katika vitu vilivyokatazwa ni kuburuza nguo, na tukasoma hadithi, hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ambayo ina wa'idu shadid, hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari, Jundub bin Junana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kulizungumzia jambo hili, yeye akasema thalathatu, watu wa aina tatu, la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama, hata wasemesha wao Allah siku ya kiyama, hata sema nao, wala yanzuru ilayhim, wala hata watazama kwa jicho la rahma, wala yuzakihim, wala hata watakasa. Mambo mangapi? Matatu. Hawatayapata kwa Allah. Allah hata wasemesha, wala hata watazama kwa jicho la huruma, wala hata watakasa na adhabu, wala hum adhabun alim. Jambo la nne, na watastahiki wao adhabu kali. Kina nani hao ya Rasulullah? Anasema mtu wa kwanza, sema al-muslim, mwenye kuburuza nguo yake. Sasa nguo yako mwenyewe ulinunua mwenyewe kwa pesa yako, umetoa pesa yako nyingi, pesa zako nyingi uvae, alafu hiyo hiyo kuleta kwenye matatizo. Mtu wa kwanza mwenye kuiburuta nguo yake, hiyo nguo yako unaivaa, nguo tu hii, nguo hiyo tu wewe dharau. Mzako mwingine anayeweza kusema bangi tu, si majani tu hayo, hiyo bangi hiyo, sio kadharau wewe, kadharau hiki. Sasa pombe jamani, hii si maji ya mnazi tu haya, hiyo hiyo ndio kuchoma. Sasa utasema hii nguo tu hapa ikizidi hapo. Wewe dharau unapokaa kwa, utaka kutoka kwa kujitazama mwenyewe huku na huku, ukajiangalia wewe, angalia, je, hivi ninavyotoka nilivyovaa Allah aridhia? Au utasema ndio hivyo, shetani kishanichezea, basi acha, Allah tansami, Allahu ghafurur rahim. Lakini pia ujue kwamba shadidu liqab, kwamba ana adhabu kali na ajua kutesa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wafahamu kwenye kuvaa pia kuna dhawabiti za kisheria, na mlango ni mpana na wala hutishi. Nani kakwambia kwamba ukivaa isbali ni wapendeza, kwamba sasa hapo umependeza, uko smart? Kakwambia nani? Hebu jitazame vizuri kwenye kioo vizuri, utajiona matongo mara unaiki, uko smart vipi? Nani kakwambia habari hizo? Lakini ni yule shetani anakuwachezea watu. Na wengine si kwamba hawajajua, washajua kwamba hata yeye pia mswali, aogopa kuambia hata yeye pia mswali. Wani vipi? Naona nguo zako spisi zielewi. Hapana bwana. Kwa hiyo hicho ni mtu anachokiogopa, basi shajua, lakini sasa aogopa hicho tu, kwamba ataambiwa na yeye naye pia shadanganywa yule. Lakini haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayaanguki. Sasa ikiwa haya mambo ya swali, kwani huyo mtume afundishaje, asemaje katika kuvaa nguo? Mwanamume, mwanamume ameruhusiwa kuuza nguo yake? Huyo mtume sasa wa kweli wetu wote sasa, yeye asemaje? Kisa mashehe wafungue vitabu hivi hivi wanavyovisomesha, wavitazame, je, asemaje? Ngine sawa, lakini tahi pia iko ipi ambayo iko yale, ni masala ya mazoea, watu wakona nayo, watu wakona sana tu. Lakini hakika hasa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yeye alikuwa akiamrisha watu wanaume wasiziteremshe nguo zao chini ya vifundo viwili vya miguu. Akasema ma tahta ma asfala alka'abaini min alizar fa fi an-nar, kile kilichokuwa chini ya vifundo viwili vya miguu katika izar, umetajwa izar ghaliban kwa sababu aghlab, lakini inaenea nguo zote kama wanavyoeleza wanachuoni. Kwa kile kilikuwa chini ya kifundo kile kitasababisha mtu kuingia motoni. Sasa labda kama watu na mtume wao mwingine, sisi tuna mtume wetu mwingine, lakini kama ni huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadithi zake ndio hizi, yeye asema hivyo. Sasa mtu kama waona kwamba waogopa kuitwa kwamba wewe utakuwa na wewe aswali siku hizi, eh, watu kwa watu kuelewelewa, unaona unacheu, eh, una kidevu mzuzu na kanzu mfupi, vipi bwana? Haya, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza haya ya kukhalifu sheria. Kadhalika mtu asivae nguo zinazofanana na nguo za wanawake, usivae mavazi, mwanamume asivae mavazi ya kike. Kwa kuona wewe sasa tena na wewe wavaa madera, si kama kanzu tu, sawa, lakini madera wavaa wanawake, wewe wavaa, hairuhusiwi wavaa sketi na vingi vingine vingilizi vingine, haifai. Usijifanishe na wanawake, hata kama ni chumbani, sema nimelala tu na madera, eh, nalala tu, kwani kuna tatizo gani? Hata kama uko chumbani haifai. Mefahamu jambo. Kwa hairuhusiwi kuvaa nguo mwanamume, kuvaa nguo za kike na mwanamke kuvaa nguo za wanaume. Hizi suruali ziko, suruali hizi za wanaume na hizi za wanawake. Sasa mwanamume akavaa suruali ya wanawake au mwanamke akavaa suruali ya wanaume? Kwa sababu mwanamke anaweza kuvaa suruali na juu akavaa jilbabu yake, lakini suruali mfano kike, yafahamike kwamba hivi ni kike. Sasa ukaivaa wewe mwanamume, au mwanamke akaivaa suruali ya mume wake, katika lugha ya Kiarabu kuna tofauti baina suruali wal pantalon. Vitu vile tofauti tutaeleza tofauti zake ziko wapi tutakapofika mahala pake. Umefahamu? Kadhalika mtu la yatashabahu bil kuffar, kwa sababu man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pana mlango mpana, utakapofika mahala pake inshallah tutatoa maelezo haya. Labda tuanze kusoma hadithi ambayo tulianza kusoma mwanzo, hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, Ummu al-Mu'minin. Tulisoma hadithi ibn Kariri, hadathana Muhammad bin Humaid al-Razi قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة ليس كذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب. نسمع كنا وجه كبير إذا بسمع كان أحب الثياب أو كان أحب الثياب. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. إلقوا إنه بن زيد كتك نقوه قمتوم صلى الله عليه وسلم لكازو. حديثي يوني حديث صحيح كما سيجي شيخ الألباني رحمة الله عليه. كوي قميص إلقوا قمتوم صلى الله عليه وسلم لسانا كوي فا. والقميص هو الثوب المعروف. Kamisi ni nguo maarufu inayofahamika. Mtu asije kaona kwamba mavazi ya Kiarabu tu hayo, Warabu Warabu tu. La, ilikuwa ni nguo inayopendwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Waislamu nao wakaipenda. Wa nchi zote ulimwengu mzima, kila mahali walipo wakaipenda nguo hii, wakavaa maulama wa muluku muslimin. Wakavaa maulama wa Kiislamu na ufalme wa Kiislamu, ilikuwa ni vazi linavaliwa rasmi na Waislamu kwa aina zake na shakli zake. Ala hadathana Ali ibn Hujur qal hadathana al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraydah an Umm Salama qalat radiyallahu anha kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-qamis kama sana yatangulia. Qala hadathana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala hadathana Abu Tumaila عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عبد الله بن بريدة وتوكم مياك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها قالت وتوكم أم سلمة رضي الله عنها مسيمة أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص ilikuwa nguo inayopendeza zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nguo anayovaa ni alqamis yani kanzu qala anasema abu isa hakadha qala ziyad ibn ayyub hivi ndivyo alivyosema ziyad ibn ayyub fi hadithihi katika hadithi yake kaja an abdullah ibn burayda an ummihi an ummi salama radhiyallahu anha wa hakadha rawa ghayr wahid anasema Imam Abu Isa na hivi ndivyo alipopokea zaidi asiyekuwa mmoja an Abi Tumailata mithla riwaya ya Ziyad ibn Ayyub mfano wa riwaya ya Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumaila yazidu fi hadha alhadith an ummihi wa huwa asah na Abu Tumaila yeye anazidisha katika hadithi hii katika sanad asema an ummihi an Abdullah ibn Burayda an ummihi an ummi Salama na hivyo ndio sahihi zaidi hizi zote ni riwaya za hadithi ya Ummu Salama na al-Hafidh al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala amehitimisha mwisho kabisa kutilia nguvu kwamba riwaya iliyo sahihi zaidi katika hizo ni ile iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Burayda an ummihi an Ummi Salama kwa kuzidisha hayo ndo an ummihi hiyo ndio tarjih ya al-Imam Abu Isa طيب حديث الوفواتية يسمى حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ أنا سمع أسماء بنت يزيد اللي هو ميكونو كم ميكونو يا كانز يا متوم صلى الله عليه وسلم إن فيك مباقة كرسغ رسغ نيكي كتانغة كمكونو هابا كون كيونجيوا يجي سمي ترسغ كوي اللي هو كانز ياكي مكونو يكي فيك مباقة هابا لكن كتك حديثي كنا katika sanadi yake yuko mtu mmoja akiitwa Shahr ibn Hawshab yeye ni saduq kathiru al-irsal wal awhan sema hadithi na shahidi nyingine kwenye kitabu akhlaqu an-nabi sallallahu alayhi wasallam cha Abu Sheikh ama kwa njia hii ina matatizo kwa sababu ya Shahr ibn Hawshab qal hadathana Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth qal hadathana Abu Nu'aym qal hadathana Zuhayr عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه عن حديث لي أم سلمة كان كم قميص رسول صلى الله عليه وسلم شغل الباني رحمة الله عليه أنا سمع قمبا لضعيف ضعيف وسابي شهر بن حوشب أما هي حديث صحيح يقول معاوية بن قرة عن أبيه قال رضي الله عنه أنا سمع أتيت رسول الله nilimwendea mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam fi rahqin min muzaina na katika kundi katika kabila la muzaina kwa sababu rahq ni kikundi cha watu kuanzia watatu mpaka 10 ni rahq wa kana fil madinati 9 rahq katika mji kulikuwa na kikundi cha watu 9 katika surati an-naml kwa rahq ni kutoka 3 mpaka 10 kwenye kikundi cha watu kama hao fi rahatin min muzaina ya kikundi cha watu katika kabila la muzaina linubayi'ahu ili tukambai yani tukatoe kiapo cha utiifu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tulikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili tukatoe kiapo cha utiifu kwake kwamba sisi tumemsikiliza yeye na tunamtii sasa anasema sahaba wa inna qamisahu la mutlaq na kwa hakika kanzu yake ni yenye kufunguliwa. Au kala ziru kamisi hii mutlakon, au wamesema vifungo vya kanzu yake vyenye kufunguliwa. Kwa wamefungua vifungo hivi. Kala fa adkhaltu yadi fi jaybi kamisi, anasema nikaingiza mkono wangu katika lisani ya kanzu yake, katika jaybi, na kisemi fatha iliyokuweko hapa inaitwa jaib. Huu wazi uliokuweko hapa wa kuingizia shingo inaitwa jaib. Ndio maana katika ile, katika kisa cha Musa, wa adkhil yadaka fi jaibika, naingiza mkono wako katika lisani ya kanzu yako, takhruj baydaa min ghairi su, tatoka hali ya kuwa ni mweupe basi na madhara kwenye lisani ya kanzu. Kiswahili inaitwaje? Sitaje kwa Kiingereza. Kiswahili chake chetuwa, Kiswahili nasema lisani ya kanzu. Jaibi ya Arabu, lisani ya kanzu Kiswahili. Ngewe nasema ni kola au nini? Huu wazi hapa, unaitwaje? Kufungua kufungua. Nini? Sasa kia, hii ni lisani ya kanzu. Tayyib. Kwa anasema na zirru kamisihi mutlaq, vifungo vya kanzu yake vimefunguliwa. Qala, akasema fa adkhaltu yadi, nikauingiza mkono wangu fi jaybi kamisihi, katika lisani ya kanzu yake, famasastu khatam, nikaigusa, nikagusa ile ule muhuri wa utume. Qurra huyo radiyallahu ta'ala anhu alifanya hivyo, aliingiza katika mkono wake katika kanzu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa faida iliyokuwepo hapa, asili katika kanzu ni kufunga vifungo. Al aslu ighlaqu zirru al qamis azrar, izni tu azrar kwa wingi kwa Kiarabu, vifungo. Zirru ni moja, wengi vingi tu azrar, vifungo. Kuna vifungo vya taqta, sio vile vya kubana, Waswahili ni vifungo vya chawa. Kwa hiyo asili ni kufungwa. Wa idha kana hunaka haja li itlaqihi utliq, ikiwa kuna haja, kuna mahitaji ya kufungua, ufunguliwa. Lakini tatizo, kuna baadhi ya watu wanaona ya kwamba kufungua vifungo vya kanzu ndio sunna. Unaona kwamba ni sunna kufungua vifungo vya kanzu, wa hadha la yuraf lahu dalil wadih ala mashru'iyyati, hili halina dalili ya wazi na kuweka kwamba ndio sheria. Na hadithi hii haifahamishi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vile sunna taabudan, hili halifahamishi la min qaribin wala min ba'id, kwa sababu haifahamiki kwamba alifungua taabudan au tasannunan au ghairu dhalika. Alifungua tu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba yafaa, hasa mtu anapohitajia pengine kuna joto akafungua vifungo. Lau kama ingelikuwa, wanasema baadhi ya ulama, lau ingelikuwa kwamba kufungua vifungo na kuviacha wazi ni sunna, basi vifungo visingewekwa kabisa. Vya nini sasa? Ingeambiwa tu kwamba sasa wewe kwa kanzu usiweke vifungo. Kwa wazi, kwa sababu sunna kuvaa bila vifungo. Maadamu ina vifungo kuonyesha kwamba hapo ni jawazi. Kuna wakati vifungwa na kuna wakati vinafunguliwa. Vyote au baadhi, hiyo ni jambo mubaha nasema. Kuna watu wanaelewa tofauti katika masuala ya sunna, anaweza kuchukulia kwamba hairuhusiwi kufunga mpaka huku juu kabisa, hairuhusiwi. Kwa nini? Kwa sababu tulikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba asema qurra, nikakuta vifungo vyake vimefunguliwa. Ni kama yule anasema nimekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kichwa wazi. Huwezi kusema kichwa wazi ni sunna. Au amefarikisha katika nywele zake, ameweka mafungu mawili, kuna fungu moja liko huku yeye liko. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine kichana hivi. Wa marrata yusdi, mara nyingine akifanya isdad, anasiana kwa nyuma. Wewe huwezi kusema hii ni sunna. Unasema ni jambo linalofaa. au nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa wafra au jumla au limma. Huwezi kusema kwamba limma ni sunna, bali utasema ni jambo la mubaha, jambo mubaha. Kitaka utaweka limma, kitaka utaweka wafra, kitaka utaweka jumla, yote yani katika mambo yaliyoruhusiwa katika sheria. Kwa sababu ya wakati tutaishia hapa, inshallah katika darasa linalofuatia tutaisoma kuanzia hadithi ya 59 katika kwa mujibu wa chapa yangu, lakini kwenye chapa nyingine ya hadithi ya 49 kwa sababu ina ikhtisari zile shamaa mukhtasar ushamaa. Nyingine ina hadithi mangapi? 58 kwa nyuma hadithi moja ishi hapa bila. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.